بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. دا سور ابراهیم دے دیار رسم سپارا دا 39 نمبر آیات دے. الحمدللہ ابراهیم علیہ الصلات والسلام اغا دعاگانی ذکر کی مختلف وقتونو کی دا دعاگانی غوختی وی. الحمدللہ الذی حمدن دی اللہ اغزاد لرا وهب لي چرا کړه دې ماتا علل کبری ای معل کبری سرد بوډا والینا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام. اسماعیل د هاجری ابینو ابراهیم علیہ السلام چې کړه د ننان مثال په عمر کې اون اسماعیل پیدا شو او اسحاق علیہ السلام چې کله پیدا کېدو ابراهیم علیہ السلام د 112 سال عمر وو. د هغې د مور نوم سارا وو. ان ربی لسمیع الدعاء بشک رب زما خامخا قبلونکې د دعا دی. رب جعلنی اے رب زما وگرز مال را مقیم الصلاة پابندی کو ان کے دمانزو ومن ذریتی او زما دا اولادنا. ربنا وتقبل دعا اے رب زمونگا قبول کی زمونگا دعا. ربنا اغفر لی اے زما ربا اے زمونگا ربا بخنو کی مونگتا. ربنا اغفر لی اے زما ربا او بخی مال را بخنو کی ماتا. ولی والدی او زما مور افلارتا. ولی المومنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب پاغ و رز باندی چی شروع کی گی با حساب کتاب. دلتے او سوال دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام خپل مور او پلار د پاره دعاګانې غواړي نو مور او پلار خو مشرکانو. مشرک د پاره دعا غوښتل خو جایز نه دی. څنګه ابراهیم علیہ السلام دعا غواړي؟ جواب یاد کا. اولنے جواب دا دے چی دا ایفا عہد پا بنا باندی هغه ویلي ویله عمو د تی وعده یا وده بستاسو د پاره دعاګانې غواړم. هغه وعده پوره کوله ځکه دا دعا یې غوښتي وه. یا دویم دا چې د پلار حقیقت ورته نه معلومو چې کله ورته پته ولګېدا فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه چې دا د الله دشمن دی نو بیا یې دعا نه غوښتله بیا ته بیزاره شو. یا دریم جواب دا دی ابراهیم علیه السلام دعا چې غوښتله د مغفرت دا مشروط بالهدایت چې الله هدایت ورته وکړي هدایت یې وشي بیا یې مغفرت نصیب کړي مشروط بالهدایه. علامه نصفی رحمه الله ذکر کوي وایي د دین مراد آدم علیه السلام او حوا بیدی وَيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ فَأُرْزَبَانْ لِي تِشْرُوكِي بِحِسَابُ وَدْرِيجِ بِحِسَابُ أَغَوْ رَزَّمَ بَخَنَ وَكِي وَسْكَدَ مَنَ وَكِي وَيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تِشْرُوكِي بِقِيَامَتِ يَنِي سَمَنَا وَاسْمِي وَبَخَا وَخْدَ یعنی وسمی مبخا او چې کله د حساب کتاب و خراشی نو بیا می وبخا. نه اصل کی مطلب دا دی چې اثر د بهن یلتی شروع کیږي. الله وسمی وبخا چې هغه وخت کې زما مغفرت وشي او زه جنت ته تلو والا جوړ شم. اثر د بخنی قیامت په ورځ باندې شروع کیږي نو ځکه وایي یوم یقوم الحساب په ورځ باندې چې شروع کیږي به حساب یا په ورځ د قیامت باندې حساب ورځ د قیامت. ولا تحسبن الله غافلا او گمان مکو فلا باندې په بې خبرۍ باندې عما یعمل الظالمون اگه چه عمل کئی ظالمان توبیخ ده زور ندا بد عمل انسان لا چه ظالما بدبخت ده تغلط گارو نکه و دا گمان مکوا چه اللہ تا پتنشت ده ننا دا گمان مکوا. ولا تحسبن الله غافلا گمان مکوا فلا باندی پا بی خبری باندی اما یعمل الظالمون اگه چی کارو نکی ظالمان انما یوخیروهم بشک منگا رستکو دی لرا عذاب ولد دی انما یوخیروهم تازیبوهم ددی عذاب ولد اگه منگا رستکو لی یوم دفارا ده غورزی تشخص فیه الابصار چی قلاغی براوتی پا غورز باندی سترگی دا مجرمانم محتعین مقنعی رؤوسهم محتعین از غلیدون کی بی مندی وهن کی بی ساب کتاب تا مقنعی رؤوسهم پرتکڑی بی سرو نددی پرتشی بی سرو نددی یعنی داسی قنا داسی توی چی سڑے دا زنی لاندی سشکی دی سر پا برا باندی پشا باندی سر وارا ولیشی مقنعی پشا باندی با ارا ولیشوی سرو نددی لا یرتدو الیهم طرفهم نبا واپس کی دی تا نظرو نددی نبشی واپس کولی دیتا نظرو نخفل دا وجی دا گبرا حٹنا دا یرینا مطلب دا دے چی دم را یر بیسترگی با هم نشرف ولی و افعیدتو هم هوا او زلو نددی بخالی دا قلنا او دا فهمنا هوا اے خالیتن عن العقل والفهم. زاد المسیر کی ابن جزی دا غمانا کری دا لکا سور حج کی اللہ میرا بان فرمائی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُم بِسُكَارَا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدَ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام توئی وای چې دا خلق ټول لغړی نو دا خدی بکو د شرم نمړی شي او نه نه وترن ناس سوکارا تبین دا خلق بپن شکی و ما هم بسوکارا اصل کې دیو با فن شکی نه خو ولیکن عذاب الله شدید دا الله عذاب ډیر سخی دمر صاحب چې سترګې بن شرف اولې سربان نشیخ کتا کولی وافدتهم هوا او زلون ددی بخالی دا قلنا ازالیتن عن اماکنیم زلون بے پا هوایی لکا خرک وی لکا خپی دی برف آوا باندی دی زلون بے خالی دا قلنا دا فهمنا یا دا مانا خالیتن عن الخیر دا خیر نبا خالی یا دا مانا وفیدتهم حواز لنب فریشانی وانسیر الناس یوم یاتیهم ویروا خلق لرا فغرز باندی یاتیهم العذاب چراب شدیت عذاب فیقول اللذین ظلمون وبویا کسان چی ظالمان دی ربنا ایز منگربا اخرنا رستکی منلرا الى اجل قریب ترغنی تینز دی پوری نجیب دعوتکا وبمنو منگستا وینا لرا قبول بکو منگستا دعوت لرا استا خبری لرا ونتبی الرسل او تابداری بوکو منگا در رسولانو اولم تکونو اقسمتم ای نوی تاسو مخکی جی قسمو نم خوڑلی و من قبلو مخکی ما لکم من زوال او نشت دیستاسو دفارا ختم دل نشت دیتاسو لرا ختم دل تاسو غخ پلاقی دا داوام ما لکم من زوالا معتقدیکم ستاسو خدا قید و چه مون لخد میدن نشت ده مون لخوزی دل لخبر یقیدین نشت ده مون لدنیا کی فنا نشت ده نو سنگ حال ده ما لکم من زوال نشت ده تاسو لرا سا خد میدل تاسو خدا قسمون خوالل بیان الحمد لله الذي او حمد ندي الخاص الله اغزات لرا وهب لي على الكبر چراکړې دې مالا په بوډا سره د بوډا والینا اسماعیل او اسحاق اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام ان ربي لسميع الدعاء بشک رب زما قبل اون کې د دعا دې خامخا رب جعلنی اے رب عظما وگر زیمال را مقیم الصلاة فبندی کون کے دمانزا ومن ذریتی او دماد اولادنا ربنا و تقبل دعا اے زما ربا قبل کی دمون دعا گانی ربنا غفر لی اے زما ربا بخنو کی ماتا ربنا غفر لی اے زمون غرب بخنو کی ماتا ولی والدی او زما مرو فلارتا ولی المومنین او مومنانتا یوم یقوم الحساب فغورز دا قیامت باندی یا فغورز چی شروع کی باقی کی حساب ولا تحسبن اللہ غافلا گمان مکو فاللہ باندی فبی خبری اما یعمل الظالمون اچ عمل کی ظالمان انما يؤخرهم بشكر استقوم غديل را ليوم الاغرد تا تشخص فيه الابصار چکڑا برا وتلی پاگی کی نسترگی مهتعینا زغلیدون کی بای منڈی وهن کی بای مقنعی رؤوسهم پرتکڑی بای پرتکڑی شی بای سرون ددی لا یرتدو الیهم طرفهم او نبشی واپس کول دیتا اغا نظرون ددی نبشی واپس کول دی نظرون اقبل و افعیدتهم هوا او زلو نبی خالی دا خیرنا دا عقلنا دا فهمنا و انظر الناس او ایر و خلق لرا یوم یاتیهم العذاب و پا غرز بند چرا شدیت عذاب فا فیقول الذین ظلمون خامخا و بویا کسان چی ظالمان دی ربنا ایزم غربا اخرنا رستکیم لرا الى اجل قریب اغنیتین از دیتا نجیب دعوتکا قبول بکم غست دعوت و نتبی الرسول و تابداری بکم در رسولانو اولم تکونو این نوی تاسو اقسمتم من قبل و چی قسمون من خوالمخ کی ما لکم من زوال چی نشت دی تاسو لر ختم دل